może trafi swój dzień. Memoriał Kamili Skolimowskiej już można oglądać w TVP Sport. Od 17.30 zawody będzie też transmitować telewizyjna jedynka. Kibicom tenisa przypomnę jeszcze, że około 18.30 powinien rozpocząć się finałowy mecz Jerzego Janowicza na turnieju ATP w Winston-Salem. Rywalem Polaka narzekającego na uraz lewej stopy będzie Czech Łukasz Rosol, a kolejny sport w trójce za 2 godziny. Wieczorem i w nocy zachmurzy się na wschodzie i będzie padać. Niedzielne przedpołudnie na wschodzie też pochmurne i deszczowe. Po południu od zachodu będzie się przejaśniać i opady będą już tylko przelotne. Tej nocy będzie od 8 do 13 stopni, a jutro od 13 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład odporny na wodę, piasek i kurz smartfon Samsung Galaxy S5 za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 8 minut po 17, trzecia godzina audycji z przedostatniego przystanku na tegorocznej trasie Męskiego Grania. Jesteśmy dziś we Wrocławiu, a myślami jesteśmy w Londynie, bo tam zaprowadzi nas już za kilka tygodni Marian Faithfull ze swoją nową muzyką. Przed 17 pierwsza odsłona nowej jej płyty Give My Love to London, Sparrows Will Sing. To jest piosenka, do której powstał piękny teledysk, piosenka, którą podarował Marian Roger Waters. A teraz utwór Falling Back. Tutaj już Marian nie zgodziła się na podarek. Postanowiła coś tutaj dopisać do tego, co przygotowała dla niej Anna Calvi. In this play, different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you. Looking for you. Falling back into myself again. Falling back into the space I love. Falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's fate. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for you. Looking for you. Looking for you. 29 września ukaże się nowa płyta Marianne Faithfull, album Give My Love to London. Marianne świętuje, rozłożyła to sobie w czasie. Zresztą dlaczego nie taka hedonistka jak ona, czego innego się po niej spodziewać. Świętuje 50-lecie życia na scenie, śpiewania piosenek, bycia gdzieś blisko zainteresowania opinii publicznej, ale oczywiście w jej dorobku jest o wiele więcej niż skandale, niż słynne nazwiska, niż te wszystkie wyboje, te kolejny życiowe, jakie musiała przejść, żeby być w miejscu, w jakim jest, ale to wszystko oczywiście sprawia, że te jej nowe piosenki tak świetnie brzmią, bo tyle jest przecież w nich prawdy. Zresztą tej prawdy nie sposób ukryć choćby w tym głosie. Razem z nową muzyką Marianne Faithfull ukaże się także album ze zdjęciami brytyjskiej wokalistki, bo tak jak od już wielu, wielu płyt zachęca do współpracy wielkie nazwiska muzyki i te z młodego pokolenia i swoich równolatków, tak samo i w świecie fotografii wciąż inspiruje, wciąż pojawiają się kolejni, którzy marzą o tym, żeby pokazać jej twarz, jej ciało, wszystko to, co się na nim już zdążyło odcisnąć i to, ile wciąż w tym pozostało piękna. Zostanę jeszcze na chwilę przy ciągu wizualnych skojarzeń, bo z wielką przyjemnością gram już tę piosenkę, jedną z moich ulubionych tegorocznych piosenek z znakomitej nowej płyty zespołu Black Keys. Ta piosenka to otwierające całość nagranie Weight of Love i ogromnie się cieszę, że zespół, który już nic nie musi, bo osiągnął tak wielki sukces swoją poprzednią płytą, zresztą na ten sukces pracował już od kilku ładnych albumów, no więc postanowił skorzystać z tego statusu, że już nic nie musi i wybrał sobie na kolejną singlową piosenkę utwór 7-minutowy, nie poddając go żadnym cięciom, tylko właśnie w tej pełnej 7-minutowej wersji został ozdobiony pięknym, naprawdę pięknym teledyskiem. Czasem zdarza się to idealne połączenie, że wspaniała muzyka dostaje także zasługujący na nią obraz. I tak niewątpliwie jest w tym przypadku. Dzieło kontrowersyjne, nie prosto je odnaleźć. Takich doczekaliśmy czasów, że nagość jest bronią większą na serwisach społecznościowych niż przemoc. Zatem proszę poszukać i proszę koniecznie zobaczyć, jak pięknie wygląda nowa muzyka Black Keys. Always had a running. I got get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. The Black Keys, Weight of Love. Tak rozpoczyna się ich ostatni album Turn Blue. I mam taką teorię, że kiedy płyta rozpoczyna się świetnym utworem, to znaczy, że to jest co najmniej bardzo dobry album. I tak niewątpliwie jest w przypadku nowej płyty amerykańskiej grupy. Ale teraz przewrotnie, zagramy finał, ostatnią piosenkę na płycie. W ostatnich tygodniach i miesiącach pojawiło się sporo wywiadów z dziewczyną, która wywiadów udzielać nie znosi. Nie robi z tego wielkiej tajemnicy, ale jest zbyt łakomym kąskiem, zbyt gorącym nazwiskiem, by jej odpuścić. I stąd męczą się dziennikarze, męczy się sama Charlotte Gainsbourg, ale z tych skrawków informacji, jakie niechętnie udziela o sobie, gdzieś niestety wyłonił się i ten komunikat, że na razie ta dziewczyna zajmuje się jednak karierą filmową, aktorstwem i to jest dla niej w tej chwili najważniejsze. A to znaczy, że piosenka, której za chwilę posłuchamy, zamknięcie jej drugiej dorosłej płyty IRM, to wciąż jest wszystko, jeśli chodzi o jej dyskografię i o duże albumy. Zaledwie te dwa, 555 i właśnie ten IRM. Przyznam, że żałuję, bo to trochę jak w przypadku Marian Faithfull. Nazwisko, życiorys, doświadczenia, charyzma, to wszystko przyciąga nazwiska, niezwykle inspiruje i tak jak w przypadku Faithfull, powstają z tego niezapomniane utwory, wielkie momenty, bo nie mam wątpliwości, że takim właśnie jest to zamknięcie albumu. Usłyszycie tam jeszcze gdzieś w tle Becka, który szczodrze podzielił się swoim talentem z Charlotte właśnie na płycie IRM. Na płycie, która powstała gdzieś na pograniczu życia i śmierci. Zresztą te prześwietlenia, te rezonanse, to wszystko jest przecież zapis jej osobistych doświadczeń, kiedy wypadek spowodował, że kilka tygodni później usłyszała, że no, niewiele brakowało. Może pani uważać się za szczęściarę. I gdzieś właśnie z tej świadomości powstały te piosenki, w tym i ta, najpiękniejsza. Są takie piosenki, które mówią za siebie i właściwie nie potrzeba już powiedzieć nic więcej. I może dlatego teraz utwór instrumentalny. Sprawdzaliśmy we wtorek w tonacji, jak gra ta muzyka jako potencjalna ścieżka dźwiękowa do obserwowania spadających gwiazd. Na razie te gwiazdy wokół nas z pewnością tutaj we Wrocławiu nie spadają, ale dobrze jest przypomnieć sobie ten ciekawy i chyba udany eksperyment, jakim w 1992 roku była współpraca boga rock'n'rolla, kogoś, kto rozpalał wyobraźnię setek, tysięcy kobiet, w tym, zdaje się, właśnie wtedy samej Madonny i tej młodej dziewczyny z Paryża. Oczywiście skradła mu serce, a efektem były takie utwory. Ależ ona jest śliczna na okładce tej płyty. Vanessa Paradis ze swojego imiennego, wydanego w 1992 roku albumu. Ta płyta tak naprawdę jest cała jednym wielkim prezentem od Lenego Krawica, który napisał większość utworów na tym albumie i całość wyprodukował. I Krawic namówił też Vanessę, by zmierzyła się z repertuarem innego wykonawcy. I to nie byle kogo. Ludida. good times and you cry. Suffocating your face so pale, now the hour is nigh. So it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you that I'm going away. Yes, I loved you once. Vanessa Paradis mierzyła się z twórczością Lurida, a Kid Loco i Jarvis Cocker podeszli do muzyki wielkiego Serge'a Gainsbourga. No i skoro już wywołaliśmy to nazwisko, to niech pojawi się i jego muzyka. Dzisiaj wybieramy muzykę filmową. Rok 1972, film Sex Shop. Jeśli jeszcze przed Państwem wakacyjne podróże, proszę przemyśleć sobie opcję spakowania właśnie na takie wojaże muzyki, którą Serge Gainsbourg komponował do filmów. To tylko jeden z wielu, wielu przykładów tego, jak wspaniałym był kompozytorem. I skoro już jesteśmy przy filmach, to drażliwy dość temat, zdaję sobie z tego sprawę, chociaż już poruszony w tej godzinie, bo i Charlotte Gainsbourg, i Vanessa Paradis flirtują ze sztuką filmową, ale tutaj sytuacja właściwie, można powiedzieć, działa w drugą stronę, bo to aktorka flirtuje z muzyką. Krytycy jej nie wybaczają, ale zdaje się, że ona robi to przede wszystkim dla swojej przyjemności. Ona, czyli Scarlett Johansson, ma na koncie dwie płyty. Pierwsza to były jej interpretacje muzyki piosenek Toma Waitsa, a drugi album, płyta Breakup, nagrana wspólnie z Pete'em Yornem, to krótki zestaw kilku piosenek. Piosenek, o których chyba najłatwiej powiedzieć, że są urocze, bo zdaje się, że sami autorzy nie oczekiwali od nich wiele więcej. Jeśli czasem jesteście Państwo w potrzebie bezpretensjonalnej muzyki, to myślę, że ta płyta powinna właśnie tę potrzebę spełnić. A jeśli jeszcze ktoś zada sobie trud uważnego posłuchania tego albumu, to okaże się, że nie brakuje na nim tak zwanych momentów. Myself in line with all the changes and all that stays the same. I think I'll leave the past behind. Different in my life. The words you say, I hear them on the side. Questions left unanswered, no songs to gravitate. The feeling will not survive. The feeling cannot survive. With all the changes. And I must wonder why. Now I see no reason to pretend, and I won't tell you that you're not my only friend, but try and change your mind, but I cannot trust you this time. No, I cannot trust you this time. With all the changes in my life, I should have never, never, never, never trusted you. Someone to depend on. Yes, it's true, you're still my only friend. But like a candle, you slowly flicker out as a memory fades away. The memory fades. don't want you coming here. No way, no way. I can't have you staying here. No way, no way. Every time I am reminded of a good thing that we used to know, and I know you're not expecting to go on second guessing, but I think it's for the best. I don't want you coming here. No way, no way. I can't have you staying here. No way, no way. Every time I see your eyes, I want to walk with you in moonlight. And I know you're not intending to go on just pretending, but I think it's for the best. Scarlett Johansson i Pete Yorn, dwa razy z albumu Break Up, prawie na do usłyszenia od nas z Wrocławia. Trudno w to uwierzyć, że to już powoli wszystko zmierza do końca. Oczywiście mówię tak na wyrost, przed nami jeszcze cały wieczór, cała noc koncertowych wrażeń, ale już teraz zapraszam Państwa na specjalne wydanie Ofensywy za tydzień z Żywca, w piątek, bo to tam wyjątkowo w piątek będziemy mówić do usłyszenia i dziękujemy tegorocznej trasie męskiego grania. Ja już teraz w imieniu Piotra Stelmacha zapraszam na poniedziałkowe wydanie Trójkowej Tonacji. Opowie o wszystkim, co działo się tutaj dzisiaj we Wrocławiu, jak brzmiała muzyka i jak wyglądały te piękne fontanny. Tymczasem mówimy już do usłyszenia, zostawiając Państwa z jeszcze jedną z płyt, których obecność w tym sezonie wakacyjnym wydaje się wręcz obowiązkowa. Dziękuję, Anna Gacek. Latitude, he lives in California. for me, not for you. He lives for love, he loves his drugs, he loves his baby too. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo, pobudka! Klienta pan ma. Co? No. Tak, tak, już jakiś taki śpiący jestem. O, promocja na BP na pewno pana postawi na nogi. Teraz zniżkę na tankowanie pan dostanie. Wystarczy kupić dwa Red Bulle. O, faktycznie. Taka promocja od razu stawia na nogi. Przyjedź na BP, kup dwa Red Bulle w promocyjnej cenie i zapłać nawet 15 groszy mniej za każdy litr paliwa. Tylko na BP. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, już minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. To Polska Złota Sobota w Berlinie. Mamy drugi dziś złoty medal na pływackich mistrzostwach Europy. Wywalczył go Radosław Kawęcki. Najwyższy alarm lotniczy na zachodzie Europy w związku z możliwą erupcją wulkanu na Islandii. Do atmosfery może trafić pył wulkaniczny. Jest ogromny i robi furorę na drodze. Duże wrażenie. Tyle mam lat, ale nie widziałam przewodu takiego giganta. Takie coś to chyba raz w życiu się zdarza. Do Stalowej Woli krajową 77 zmierza konwój z turbiną i generatorem dla elektrowni. Drugi dziś medal i drugi złoty dla Polski na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie. Radosław Kawęcki był najlepszy na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. Chwilę wcześniej pierwsze miejsce na 100 metrów stylem motylkowym zajął Konrad Czerniak. A więcej o sukcesach naszych pływaków w serwisie sportowym Trójki za godzinę. Premier Izraela zapowiada mocną odpowiedź na wczorajszy atak Hamasu. Jedna z wystrzelonych z Gazy rakiet zabiła 4-letnie dziecko. Po stronie izraelskiej to najmłodsza ofiara trwającego od półtora miesiąca konfliktu między Izraelem a Hamasem. Teraz izraelskie myśliwce ponownie bombardują pozycje w Strefie Gazy, a na Izrael lecą kolejne palestyńskie rakiety. Bomby spadają teraz głównie na północne rejony Gazy, takie jak miasto Beit Hanun. Siedziałem w domu z dziećmi i nagle usłyszałem bombę. Cegły spadały nam na głowy, więc zaczęliśmy uciekać. Gdy wybiegliśmy z domu, uderzyła kolejna rakieta. Teraz wszyscy jesteśmy ranni. Opowiada jeden z Palestyńczyków z Gazy. Od wczoraj lotnictwo zbombardowało już ponad 60 celów. W nalotach zginął m.in. 10-letni chłopiec. Izraelska armia zrzuciła też w Gazie ulotki, w których zapowiedziała, że zaatakuje każdy dom, z którego zostaną wystrzelone rakiety w kierunku Izraela. Ma to być odpowiedź za wczorajszy ostrzał przy granicy z Gazą, w którym zginął 4-letni żydowski chłopiec. Hamas nie przestaje jednak strzelać rakietami. Od wtorku, gdy załamało się zawieszenie broni, islamiści odpalili ponad 500 pocisków w kierunku Izraela. Tak znaczącego zaostrzenia się konfliktu nie było od co najmniej 3 tygodni. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na jutro zaplanowano pogrzeb 4-letniego izraelskiego chłopca. Nie wykluczono, że będzie to wielka manifestacja solidarności Izraelczyków. Czerwony, najwyższy alarm dla samolotów wprowadziły służby meteorologiczne Islandii w związku z aktywnością wulkanu Bardarbunga. Czerwony alert oznacza, że erupcja już trwa lub niebawem nastąpi. Biuro Meteorologiczne podało, że pod powłoką lodowca, w którego rejonie znajduje się wulkan, znaleziono lawę. Podwyższenie alertu oznacza też, że w najbliższym czasie do atmosfery może dostać się popiół wulkaniczny. Niewykluczone więc, że powtórzy się sytuacja z 2010 roku, kiedy ruch lotniczy nad Europą zamarł po wybuchu innego wulkanu na Islandii. W środę zakończono ewakuację mieszkańców osad położonych u stóp Bardarbungi. Wcześniej dochodziło do setek niewielkich trzęsień ziemi, co wskazywało na możliwą erupcję. Nawet 500 000 uczniów może skorzystać w tym roku z rządowego programu Wyprawka Szkolna. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce przeznaczyć na ten cel 156 milionów złotych. Rządowe wsparcie waha się od 175 zł do 770. Głównym kryterium jest tu kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł netto. Rzeczniczka resortu edukacji Jolanta Dębek tłumaczy, że ci, którzy kwalifikują się do uzyskania tej pomocy, najpierw powinni wydać pieniądze, a później ubiegać się o ich zwrot. Należy zachować rachunek. Powinniśmy pójść do szkoły, wziąć wniosek, wypełnić wniosek. Rzeczniczka resortu edukacji apeluje, by rodzice, którzy chcą pomocy, pytali o nią w szkołach. Jak mówi, poprzednie lata pokazały, że część pieniędzy przeznaczonych na rządową wyprawkę wróciła do resortu. Pytając, co mogłoby być przyczyną, jest na przykład to, że niektórzy wstydzą się zapytać. Nie wstydźmy się, dlatego że nam zależy na tym, żeby z tych 156 milionów złotych wydać każdy grosz. Kryterium dochodowe nie jest tu jedynym kryterium. By sprawdzić, czy pomoc przysługuje, warto zajrzeć do szkoły lub na stronę resortu www.men.gov.pl. Monika Gosławska, Polskie Radio. O pomoc warto też pytać w samorządach, których większość ma lokalne programy pomocowe. Gigantyczny ładunek waży ponad 500 ton i ma 21 metrów długości. Porusza się drogą krajową nr 77. Konwój z turbiną i generatorem dla elektrowni Stalowa Wola, który o 6 rano wyruszył z nabrzeża Sanu we Wrzawach, pokonał już 2/3 trasy. Sama turbina ma szerokość 5,5 metra. Z platformą, na której jest przewożona, są wysokie na ponad 7 metrów. Generator podróżuje na swojej platformie. Każda z nich ma po 112 kół. Transport takich kolosów budzi powszechne zainteresowanie. Duże wrażenie. Tyle mam lat, ale nie widziałam przewozu takiego giganta. Bardzo dobrze jest zorganizowane. Wrażenie niesamowite. Cała logistyka, oczywiście kolos i takie coś to chyba raz w życiu się zdarza. Dla mieszkańców to jest bardzo duża sensacja. Robią zdjęcia, filmy kręcą. Konwój porusza się z prędkością 2 km/h. Do elektrowni Stalowa Wola dotrze prawdopodobnie późnym wieczorem lub nocą. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem będzie się chmurzyć na wschodzie, miejscami też grzmieć. Chmury będą się przesuwać od Górnego Śląska przez Małopolskę, Podkarpacie po Podlasie. Na termometrach w nocy od 9 do 13 stopni, a jutro od 15 w Suwałkach do 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lustrzankę Nikon D3300, obiektyw 18-105 za 2299 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim po co się wstydzi Magdalena Boczarska? Jak wychowano Pawła Chile? Czy Dolly Parton to tylko Barbie z Pigidówki? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Human Earth. Human do mnie trafił przez Monikę.